RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 maja, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Katowicach wystartował Europejski Kongres Gospodarczy. Uczestnicy dyskutują m.in. o przyszłości Unii. Premier Morawiecki na otwarciu budowy ośrodka Legia Training Center. Amerykański sekretarz stanu będzie dziś w Brukseli, ma rozmawiać o Iranie. Przyszłości Unii Europejskiej dotyczył pierwszy panel 11. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który dziś rozpoczął się w Katowicach. Przez 3 dni politycy, eksperci oraz ludzie biznesu będą dyskutować nad nowymi rozwiązaniami oraz problemami, z jakimi boryka się europejska gospodarka. Łączymy się z Przemysławem Lisem, który jest na miejscu. Dzień dobry. Witaj. Ta pierwsza... Powiedz, o czym właśnie mówiono w Katowicach. Ta pierwsza otwierająca kongres debata dotyczyła reform, jakie muszą dokonać się w Europie. W dyskusji wzięli udział zarówno doświadczeni politycy, tacy jak choćby były premier Jerzy Buzek, a także ludzie młodzi, przedstawiciele europejskich organizacji studenckich. Dyskusja dotyczyła tego, co musi zrobić Zjednoczona Europa, aby utrzymać się w czołówce światowego wyścigu do lepszego jutra. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz mówiła m.in. o tym, że jeśli Unia Europejska chce pozostać w kręgu światowych liderów, musi na nowo uwierzyć w swój potencjał. To, co powinno stać się osią tej reformy, to jednak odnowienie przekonania i podtrzymywanie wiary w społeczeństwach europejskich, że Unia Europejska jest najbardziej odpowiednia do utrzymania z jednej strony pokoju, z drugiej strony rozwoju na kontynencie. Te dwa elementy muszą iść ze sobą w parze. Tematy europejskie to jedne z głównych poruszanych podczas 11. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Poza nimi mowa będzie m.in. o polityce energetycznej w Polsce, nowych technologiach, zmianach klimatycznych czy startupach. W dyskusjach i spotkaniach w stolicy Śląska bierze udział około 12 tysięcy osób. Z Katowic Przemysław Lis, a teraz szybki skok na Mazowsze. To będzie najnowocześniejszy ośrodek szkoleniowo-treningowy w Polsce. W Książenicach pod Grodziskiem Mazowieckim oficjalnie rozpoczęła się budowa Legia Training Center. Władze stołecznego klubu po zakończeniu procesu związanego z finansami wmurowały dziś kamień węgielny pod budowę kompleksu. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, co będzie znajdować się w tym ośrodku? Zawodnicy będą mieć do dyspozycji 6 boisk, w tym jedno całoroczne ze sztuczną nawierzchnią przykryte halą pneumatyczną. Tu przeniesie się m.in. pierwszy zespół, dyrektor sportowy, druga drużyna i najstarsze zespoły Akademii Legii. Na miejscu będzie też bursa dla zawodników. Przed stworzeniem ostatecznego projektu władze klubu wizytowały około 30 obiektów tego typu. Takich klubów jak m.in. Real Madryt, FC Barcelona, a także Borussia Dortmund. Na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego przyjechał premier Mateusz Morawiecki, który mówił, że z takim zapleczem sukces w polskiej piłce jest coraz bliżej. W takich ośrodkach szkoleniowych można tylko wygrać i z tego się bardzo cieszę, że w końcu stawiamy na taką pozytywistyczną, oddolną pracę, która na pewno przyniesie efekty. A tempo budowy będzie bardzo intensywne, bo otwarcie kompleksu planowane jest na czerwiec 2020 roku. A mówiła Martyna Szymczakowska. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo będzie dziś w Brukseli. Belgijska stolica to przystanek w jego podróży do Rosji. Pompeo chce rozmawiać w Brukseli na temat Iranu. Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini poinformowała, że o wizycie Mike'a Pompeo dowiedziała się w nocy. Nie potrafiła jednak powiedzieć, czy dojdzie do spotkania. Pytana o stanowisko dotyczące Iranu odpowiedziała, że Unia cały czas chce utrzymania porozumienia nuklearnego. To kluczowy filar bezpieczeństwa w regionie. Uważamy, że dialog z Iranem jest najlepszym i jedynym sposobem na dyskusję o różnicach zdań. Pozwala uniknąć napięcia w regionie, w którym relacje są i tak wystarczająco napięte. W ubiegłym tygodniu Iran poinformował, że częściowo zawiesił niektóre przepisy porozumienia sprzed 4 lat. Była to reakcja na wycofanie się USA z umowy i na nowe amerykańskie sankcje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj od 7 stopni w Zakopanem do 14 w Przemyślu i Zielonej Górze, do wieczora w przeważającej części kraju chmury i deszcz. Wyjątkiem jest zachodnie Pomorze i województwo lubuskie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej wyprzedaż outletowa. Yes, yes, yes! Pojedyncze sztuki z ekspozycji w outletowych cenach. Na przykład smartfon Honor 9 Lite za 649. Laptop Lenovo Intel Core i3 GeForce 2 Giga. Dysk 1000 za 1699. Wow! Szukaj w sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowid. Szanowni Państwo, Vision Express świętuje swoje urodziny. To już 25 lat, Panie Krzysztofie. Z tej okazji w Vision Express mamy dla Państwa do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne. Vision Express. Dbamy o Twoje oczy. Szczegóły i regulamin akcji dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut już po południu. Pogoda nie zachęca do aktywności, a tu trzeba zmierzyć się z rzeczywistością. Od lat prowadzący działalność gospodarczą, między innymi dzwoniący często w tej sprawie słuchacze Trójki, zwracają uwagę na nienormalny w ich przypadku podatek zwany składką do ZUS-u. Nienormalny, bo bez względu na dochody jest stały i dziś wynosi 1317 zł, w tym 342 zł to składka zdrowotna. Ba, nawet kiedy nie mamy dochodów, są miesiące, kiedy nie zarabiamy, składkę odprowadzić trzeba. Swoją drogą, to ciekawe, że nigdy taka sytuacja nie zainteresowała organów ścigania, bo jeśli ktoś nie zarabia, a na podatek ma, to znaczy, że co, kradnie? To oczywiście taki ponury żart, choć chyba nie pozbawiony pewnej logiki. Nowe rozwiązanie zaproponował rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Otóż składki dla przedsiębiorców mają być dobrowolne. Przedsiębiorcy sami zdecydują, czy płacić składki emerytalne na konto Funduszu Ubezpieczeń, czy też nie. Obowiązkowa byłaby tylko składka zdrowotna. Trzeba jednak przy takim rozwiązaniu liczyć się oczywiście z tym, że na emeryturze świadczeń żadnych z ZUS-u nie zobaczymy. Nie brak opinii, że zamysł ma minusy. Po pierwsze, nie wszyscy pomyślą o zabezpieczeniu się i na starość będą zdani na pomoc socjalną państwa, czyli naszą. Po drugie, nastąpi poważny spadek wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś pytanie: dobrowolna składka ZUS dla przedsiębiorców. Czy tak, czy nie? Już teraz czekamy na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. A moim gościem jest pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Trójki. Pana zdaniem obecny system ryczałtowy jest niesprawiedliwy. No, wie pan, ile jest niesprawiedliwości w podatkach? Cóż to za nowina? On jest niesprawiedliwy, ale też niemoralny i szkodzi gospodarce. Dlatego utrzymywanie go jest dla nas wszystkich niepotrzebne i uciążliwe, nie tylko dla samych przedsiębiorców, ale dla wszystkich podatników. A propos niesprawiedliwości, pozostający, jak wiemy, na etacie, i to jest rozwiązanie przyjęte przez państwo od lat i funkcjonujące, a zatem pozostający na etacie i prowadzący na przykład działalność gospodarczą płacą podwójną składkę zdrowotną. Jeśli podejmą jeszcze jedną działalność, mogą zapłacić i potrójną, i poczwórną, i tak dalej. Gdzie tu logika, gdzie sprawiedliwość? A to już jest jeszcze inny temat, który też jako rzecznik podejmę. Dobrym rozwiązaniem byłoby skierowanie tych drugich, trzecich i następnych tytułów do sektora wybranego przez danego ubezpieczonego, co by dało na przykład oddech i możliwość rozwinięcia się sektora prywatnego w służbie zdrowia, ale to jest jakby dodatkowy temat. Teraz mamy ten nieszczęsny, ryczałtowy ZUS, który jest zabójcą miejsc pracy w Polsce, który niszczy ludzi i konfliktuje ich z własnym państwem, powodując, że własne państwo na przykład w skrajnych przypadkach wyrzuca przedsiębiorcę z mieszkania pod most za zaległe składki i odsetki ZUS-u, argumentując to tym, że przecież tych pieniędzy nie kradnie, nie zabiera dla siebie, tylko kieruje na konto tego ubezpieczonego. Tak, przedsiębiorca będziesz mieszkał pod mostem, ale za to w przyszłości z tych pieniędzy wypłacimy ci emeryturę, pod warunkiem oczywiście, że dożyjesz. Że dożyjesz, dlatego to jest system wyjątkowo niemoralny i szkodliwy, bo proszę sobie wyobrazić, czy taki człowiek czuje lojalność wobec własnego państwa i w ogóle jak się czuje. No, myślę, że nawet nie lojalność, a miłość czuje wielką. Ja wspominam o tej składce zdrowotnej nieprzypadkowo, bo jeśli nawet pański pomysł wejdzie w życie, to i tak składka zdrowotna pozostanie obowiązkową, prawda? Tak. Dlaczego tak? Ponieważ ja lubię rozwiązania, które wprowadzać rozwiązania, które są sprawdzone i które gdzieś działają i proponuję, abyśmy się wzorowali na systemie niemieckim. W Niemczech składki zdrowotne są obowiązkowe, za to pozostałe są dla przedsiębiorców, podkreślam, przedsiębiorców dobrowolne. Powiada pan, że dzisiejszy system to zabójca miejsc pracy. No, pozwolę sobie polemizować, bo ludzie pracują, mają miejsca pracy, tyle że pracują po prostu nielegalnie w szarej strefie. Oczywiście, nie chcą... 600-700 tysięcy osób, wiedząc, że co ich czeka, jak zarejestrują działalność gospodarczą, z przykładów na przykład tych eksmitowanych z mieszkań albo inaczej prześladowanych przez komorników nasyłanych, żeby te składki zaległe do ZUS-u wpływały, idzie po prostu do szarej strefy. I to jest ciekawe, panie redaktorze, że większość z nich jest zgłoszona do urzędów pracy. Aha. I tam za składkę zdrowotną za nich płacimy my wszyscy. Wszyscy podatnicy płacą, a oni pracują oczywiście na czarno. I gdybyśmy wprowadzili tą reformę tak, aby te składki były dobrowolne jak w Niemczech, ta strefa by zdecydowanie zmalała. No bo to się po prostu opłaca i to jest argument związany z opłacalnością, a nie wzywaniem do moralności bądź niemoralności przy płaceniu podatków do państwa. Zmiany dotyczyć mają wszystkich samozatrudnionych. Czy wiadomo, ile firm, tych maleńkich firm, zrezygnowałoby z płacenia składek, poza tą oczywiście obowiązkową składką zdrowotną? Właśnie my już wiemy wszystko, dlatego czy są szacunki? Te mity, które pan redaktor na początku przywołał, a którymi bronią się politycy, ale nie tylko, one też jako pewne stereotypy funkcjonują w polskim społeczeństwie, że nie będą się Polacy ubezpieczać i będą stali przy śmietnikach, czyli że się zawali budżet, te mity są obalone. Otóż myśmy zlecili dla Instytutu Emerytalnego, aby policzył nam skutki finansowe wprowadzenia takiej reformy. I okazuje się, że gdyby wszyscy przedsiębiorcy zrezygnowali z opłacania składek, roczne obciążenie budżetu FUS-u wyniosłoby 12 miliardów złotych. Kwota duża, ale nie astronomiczna, więc o żadnym zawaleniu się być nie może. Przypomnę, że kiedy trzeba było obniżyć ceny prądu, to w budżecie znalazło się 14 miliardów złotych, a na dodatkową emeryturę 12 miliardów złotych. Ale, panie redaktorze, nie będzie 12 miliardów złotych. Nie, bo nie wszyscy zrezygnują, to jest jasne. Ja zresztą mam, oczywiście i my wiemy już ilu zrezygnuje. Mam badania Instytutu Badawczego IPC. Pan pewnie też doskonale zna te badania. Tak. Otóż jeśli nagle 45% samozatrudnionych przestanie zasilać FUS, a taki odsetek deklaruje, że chciałoby ewentualnie skorzystać z pańskiego rozwiązania, to ubytek roczny szacowany jest na 5 miliardów 800 milionów złotych. Sądzi pan, że ZUS, budżet państwa mogą sobie na to pozwolić? Oczywiście, że tak. Dlaczego właśnie? Bo no, gdzieś trzeba będzie te pieniądze znaleźć, ale ja podawałem te skale, które można sobie porównać do innych decyzji rządowych. Dlaczego trzeba znaleźć te 6 miliardów złotych? I od razu podkreślę, że 6 miliardów będzie malało, dlatego że później nie będzie wypłat emerytur, więc... No, ale to za wiele, wiele lat. No jasne, w innych kadencjach. Ja to rozumiem, bo byłem politykiem. A wiele osób ma nadzieję, że do tego czasu być może ZUS-u już nie będzie i całego systemu. Ale kwestia jest taka, 6 miliardów, dlaczego? Otóż system jest niesprawiedliwy, bo jednych obciąża na przykład 100%, tak jak to pan redaktor określił, podatkiem, no to niby jest danina, a jeszcze inny ubezpieczenie. Czyli jak ktoś ma dochód 1000 zł i mniej, to jest zero jego dochodu, bo musi wszystko przeznaczyć na składkę, a nawet czasami pożyczyć, tak jak pan mówił, że niektórzy płacą nie wiadomo skąd, tak? Właśnie, to jest bardzo podejrzane, bo wiem, że płacą, znam takie osoby, nie wiadomo skąd biorą te pieniądze. No właśnie, może pożyczają od kolegów, może z banku, nie wiadomo, ale już widać, że ten system generuje już pewne skłonności do kombinowania, tak? Więc jedni płacą 100%, a drudzy, proszę sobie zwrócić uwagę, mogą płacić 10% przy 100 tysiącach, a przy większej kwocie to nawet 1% podatku, więc on jest niesprawiedliwy. Druga to jest niemoralny, bo tak jak mówiłem, eksmitują ludzi z mieszkań po to, żeby te pieniądze z mieszkania spłacać na ich konta emerytalne, żeby im potem oddać w składkach i konfliktuje obywatela z państwem, a więc jest niemoralny. I trzecie, jest całkowicie szkodliwy dla gospodarki, ponieważ wypycha ludzi do szarej strefy, zniechęca ich do zakładania działalności gospodarczej, wpędza obywateli w nieszczęście, więc jest całkowicie dla gospodarki szkodliwy. Wpędza system w długi, bo przypomnijmy, w tej chwili zaległości prowadzących działalność gospodarczą do ZUS-u sięgają blisko, jeśli dobrze pamiętam, prawie 5 miliardów złotych. Tak, i dlatego 5 lat temu była abolicja przeprowadzona ZUS-owska i okazuje się, że minęło parę lat i znowu jest armia ludzi zadłużonych. I 300 tysięcy. Jeżeli nie zlikwidujemy przyczyny tego, no to objawy będą zawsze takie same, a przyczyną jest ta obowiązkowa, bardzo wysoka składka. Jeszcze podkreślę taki jeden element, bo państwo polskie zachęca ludzi do zakładania działalności gospodarczej i dobrze, bo zależy nam na tym, żeby zakładali ludzie działalność, ale to jest takie jakby wpychanie ludzi w pułapkę, w część oczywiście osób, bo teraz mamy pół roku pas startowy, nic się nie płaci na ZUS, potem 2 lata składki obniżonej, no ale 2,5 roku szybko mija. Jeśli człowiek nie jest w niszy, nie trafił w niszę, nie ma tych dochodów takich, że może płacić tą składkę to co, na ZUS. Co druga taka firma jest zamykana po prostu. Ale panie redaktorze, dobrze, to jeszcze dobrze, jak się uda zamknąć tak szybko. Przecież to nie jest tak, że się można firmę zamknąć z dnia na dzień. Ktoś wziął kredyt, ktoś kupił maszynę, ktoś kupił samochód, ktoś podpisał umowę na wynajem. Ktoś ma zaległości do ZUS-u na przykład. To jest ta, i myśli, że sobie odrobi, więc to jest ta pułapka. Wciągamy ludzi, zakładacie działalność gospodarczą, no a później jak nie masz na składkę ZUS-owską, to państwo z siłą swojej mocy egzekwuje i to wpędza ludzi w ogromne nieszczęścia. Myśmy pokazywali taki przypadek pana Andrzeja Kota z Białej Podlaskiej, którego właśnie za składki chciano eksmitować. To jest ten film, jest na naszej stronie u rzecznika. Zachęcam państwa do obejrzenia, jak niemoralny i nieskuteczny gospodarczo jest ten system. A w Niemczech, dla porównania, funkcjonuje. Byli goście w Niemczech u nas teraz właśnie na tej konferencji. Mówili, działa. Róbmy i bierzmy przykład z tego, co działa. Brak wpłat do ZUS-u, jak wiemy, to jest oczywista oczywistość. To jest brak wypłat potem na emeryturze. Brak świadczeń. Sądzi pan, że wszyscy zainteresowani będą mieli tego świadomość? To jest oczywiste, ale czy dla wszystkich? Mamy badania, że z tych pozostałych 45%, o których pan redaktor mówił, żeby zrezygnowali z państwowego systemu, 75% ubezpieczy się prywatnie. Mhm. Podobne proporcje są w Niemczech. U nich też 55% jest w systemie państwowym, 45% jest poza systemem państwowym i z tego też są ubezpieczeni prywatnie. Zostaje nam 15%, którzy nigdzie się nie ubezpieczają, przynajmniej tak deklarują w tej chwili. Mhm. I co z nimi? Mogą być po części również ci, którzy są zabezpieczeni, ponieważ jednocześnie pracują na pół etatu albo na całym etacie gdzie indziej. Na przykład, ale ja też poprzednio, jak pan redaktor prowadził audycję o ZUS-ie, zadzwonił do audycji, do pańskiej audycji młody chłopak, pewnie pan sobie przypomina, i mówi, że prowadzi firmę w dużym mieście, mieszka w małym mieście, no i będzie ją zamykał, jeśli nic się z tym ZUS-em nie zrobi. A jeśli chodzi o tą troskę o jego zabezpieczenie na starość, to powiedział, że gdyby miał te 1000 zł miesięcznie na teraz, w tej chwili wolnych, to by sobie zamiast płacić za wynajem mieszkania, to by spłacał kredyt za mieszkanie. W wieku 60 lat miałby mieszkanie, a potem mógłby je w Warszawie sprzedać, przenieść się na prowincję i z tego się utrzymywać na emeryturze. Pamięta pan ten przykład? Pamiętam. Na pewno lepiej by zabezpieczył swoją przeszłość, niż deklaruje to państwo. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan jeszcze pozwoli. Jeszcze jedno zdanie. Bardzo te proszę. Firmy, które mają problemy, które w tej chwili nie są w stanie zapłacić tej składki, one mogą kiedyś wlecieć jak orzeł w powietrze i rozwinąć się i bez problemu te składki płacić, a w tej chwili system tknie wszystko równo przy ziemi. No tak, to jeszcze do tego by ewentualnie potrzebna by była dobra wola państwa, dobra wola ustawodawcy i taki system wychodzenia, czego nie mamy, ale to już wątek na następną naszą rozmowę, wychodzenia z długów, ze zobowiązań zaległych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Adam Abramowicz jest moim gościem, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Panie rzeczniku, spotkamy się raz jeszcze na antenie przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 20 minut po południu. Dobrowolna składka ZUS dla przedsiębiorców, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jako działający od paru dziesięciu lat mały przedsiębiorca, rozmawiający od lat też ze swoimi przyjaciółmi, powiem w ten sposób. Generalnie system podatku zwanego eufemistycznie ZUS jest to system, jest to w zasadzie dżuma i cholera połączone razem, biurokratyczno-podatkowa, która gnębi każdego człowieka w tym kraju. Ja się czuję z kolegami, z przyjaciółmi jak żyjący w obozie, w którym jesteśmy gnębieni za to, że chcemy coś robić. Natomiast osobom, które tak dzielnie walczą o istnienie ZUS-u i mówią, że to jest mądry, sprawiedliwy system, powiem w ten sposób i zadałbym na pana miejscu takie pytanie. Czy ci ludzie kiedykolwiek sięgnęli do historycznych zapisków, by zbadać, jakie były początki tego systemu podatkowego? No, wie pan, wielokrotnie omawialiśmy to w audycji akurat. Ale myślę, że rzadko było tak sięgane dokładnie. Otóż pierwotnie system, który obecnie się nazywa ZUS-em, powstał w czasach wręcz feudalnych, kiedy bogacze popierali ogromne daniny, a następnie dawali ludowi, tak zwanemu ciemnemu ludowi i analfabetom, następnie rozdawali pieniądze, by ci nie kradli, nie mordowali. Potem przyszedł pewien poborca sądowy, podatkowy, który się nazywał pan Bismarck, a potem został kanclerzem, który według dokumentów, które są powszechnie dostępne, leczył się psychicznie, postanowił wymyślić system właśnie, który następnie komuniści. Ale panie Tomaszu, ten system, to prawda, by wówczas działałby z prostego chociażby powodu, że wtedy ludzie żyliby zdecydowanie krócej. Pani Anna napisała, jestem jak najbardziej za dobrowolnością składek na ZUS. To zresztą dotyczy składek również na ubezpieczenie zdrowotne. Wolałabym jednak, aby takie dobrowolne składki dotyczyły wszystkich osób pracujących, a nie tylko przedsiębiorców. Pan Marek. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja mam tylko jedno pytanie. Ja prowadzę działalność gospodarczą, płacę dwukrotnie wyższą składkę niż pracownik, zdrowotną i emerytalną. Świadczenia mamy takie same. Czy jest uzasadnione, albo czy można to w jakiś sposób obalić, że to jest nierówne traktowanie obywateli? No bo to jest ewidentne. Ja nie wiem, za co płacę razy dwa. Idę do tego samego lekarza i będę miał podobną emeryturę. Mówiliśmy o tym, być może pan zwrócił uwagę również w rozmowie z panem Adamem Abramowiczem. Obiecał, że niezależnie od tego pomysłu, który dziś przedstawiamy, omawiamy, sprawą się zajmie. Pan Marcin napisał, jestem absolutnie za, ale nie wierzę, że to przejdzie. Nawet te parę miliardów składek od przedsiębiorców to jest zbyt cenne dla rządzących. Oni tego nie odpuszczą. Pani Ireno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam panie Kubo. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja dzwonię w takiej sprawie. Wiem, że była abolicja. Ja jestem byłym przedsiębiorcą, już jestem na emeryturze szczęśliwie, że tak powiem, emerytura jest jaka jest. Natomiast jest jeszcze inna sprawa. W momencie, kiedy byłam zadłużona, bo z powodu choroby nie mogłam płacić składek, nie mogłam tego wszystkiego regulować. Dług mój urósł dosyć poważnie. Natomiast po pewnym czasie nie byłam w stanie tego spłacać. Efekt był tego taki, że podstawa, zasadnicze zadłużenie było, załóżmy, nie wiem, 20 tysięcy, a musiałam zapłacić 80. No tak. Bo takie jest oprocentowanie. Czyli po prostu w tym momencie, bo takie jest prawo. Czyli w tym momencie dla czegoś głupi, boś biedny, dla czegoś biedny, boś głupi. Kwadratura koła się zamyka. Odsetki karne bywają bolesne, to prawda. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Politechnika Warszawska. Wszystkie doraźne rozwiązania związane z ZUS-em skazane są na niepowodzenie, dlatego że rząd polski od lat nie ma strategii, ponieważ emerytura to jest przyszłość tych przedsiębiorców, która ich obejmie może za 20, może za 30 lat. Niekoniecznie wszyscy za 2 albo za 3 lata udadzą się na emeryturę. I tacy przedsiębiorcy oczekują na trwałe, strategiczne rozwiązania. Tymczasem wszystkie doraźne kwestie, a to przesunięcie OFE, a to zlikwidowanie i pobranie teraz podatku, nie wiadomo, co będzie za 20, za 30 lat, jak oni pójdą na emeryturę, to wszystko narusza interes przedsiębiorców. Dlatego trudno ocenić, czy to jest rozwiązanie dobre, czy to jest rozwiązanie złe. Z prawdopodobieństwem równym prawie 100% można powiedzieć, że to jest po prostu rozwiązanie niepewne i krótkotrwałe. Także zanim ci przedsiębiorcy rzeczywiście na emeryturę pójdą, to jeszcze parę razy się to wszystko zmieni, o ile rząd nie ustali trwałej strategii ponadpartyjnej nad przyszłością przyszłych emerytów. Strategia ponadpartyjna. Przepraszam, mam wątpliwości. Pan Jarosław napisał, jestem za dowolnością płacenia składek przez przedsiębiorców. Każdy może sobie odkładać na konto, dbać o swoją przyszłość, ale ilu ludzi w przyszłości zostanie bez emerytury? Pan Tadeusz, panie Tadeuszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja właśnie niedawno przeżyłem taką sytuację. Prowadziłem działalność gospodarczą od 92 roku. W 2013 roku bardzo się pochorowałem. Nie mogłem spłacać składek na ZUS i tak dalej. Doszło do tego, że albo przestanę płacić i nie przyjmą mnie do żadnego szpitala i będę miał, że tak powiem, z naszą służbą zdrowia pod górkę, albo zatrudnię się gdzieś u kogoś, żebym miał te składki opłacone. Przygarnęli mnie z rodziny, że tak powiem, na książeczkę rodzinną. Nieuczciwe z mojej strony, nie miałem wyjścia. Jasne. Urosły odsetki i niespłacone rzeczy do jakiejś tam poważnej sumy. Mam w tej chwili 59 lat, nikt mnie do pracy nie chciał przyjąć, wykonywałem specyficzny wolny zawód. Jasne. Dostałem się do pracy do fabryki, spłaciłem już te długi odnośnie ZUS-u. Spłaciłem długi odnośnie ZUS-u i co się dzieje? Długi spłaciłem 3 miesiące temu, a dalej mam zablokowane konta. Ciekawe. ZUS ma, proszę pana, 30 dni na odpowiedź, a 60 dni na podjęcie decyzji. Pan Sławom... Jeżeli... Momencik, jeszcze jedno. Jeszcze jedno zdanie, proszę. Jeszcze jest ta taka sprawa, że prowadząc działalność gospodarczą, kiedy pan przejdzie na etat gdzie indziej, nie liczy się panu czas działalności gospodarczej prowadzenia do wymiaru urlopowego. Pan Sławomir napisał, to bardzo dobre rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego nie zostanie wprowadzone. A to dlatego, że składka na zakład utylizacji szmalu nie jest żadną składką na przyszłą emeryturę, tylko podatkiem na bieżące potrzeby. Ale życzę panu rzecznikowi powodzenia, napisał słuchacz. Pan Jan jeszcze. Panie Janie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Chciałem odnieść się do wypowiedzi pana, który wyprowadzał historię ZUS-u z rządów Bismarcka. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że ten pan użył rzekowego leczenia psychicznego Bismarcka jako jakąś deprecjację. I w 2019 w dobie walki z demonizowaniem chorób psychicznych, które dotykają coraz większej słuszna, rzeszy ludzi. Słuszna uwaga, panie Janie. Przeciwko takim, bardzo panu dziękuję za ten telefon. Pan Janusz, dziękuję. Panie Januszu, witam. Halo, dzień dobry. Witam Pani Kubo. Witam Pana. Jeszcze jedna taka mała dygresja odnośnie składników składki ZUS. Nie wiem, czy Pan wie, jednym ze składników składki ZUS jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Tak, wypadkowa. 47,75 zł w tym roku. Zgadza się. A czy wie Pan, że ta składka nie może funkcjonować samodzielnie, tylko jest połączona ze składką na ubezpieczenie społeczne, a nie zdrowotne? No tak, to by ciekawe też rozwiązanie. Pan Kamil jeszcze z nami? I co jeszcze? Przepraszam, bo przerwałem. I co jeszcze? I w sytuacji, kiedy przedsiębiorca, który pracuje w oparciu jeszcze dodatkowo na umowę o pracę, do czego ZUS sam zachęca, i w tej sytuacji płaci oczywiście składkę zdrowotną za swoją działalność plus składkę zdrowotną z tytułu pracy na etacie, jest pozbawiony ubezpieczenia wypadkowego z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Czyli jeśli wypadek zdarzy się podczas prowadzenia działalności gospodarczej, to po prostu klops. Pan Kamil. Tak jest. Panie Kamilu, jeszcze pan, witam. Dzień dobry. Kłaniam się. Ja jako właściciel jednoosobowej działalności jestem za dobrowolnością wpłaty ZUS-u w pełnej świadomości, że nie dostanę ani emerytury, ani opieki socjalnej po przejściu w wiek emerytalny. Ale proponuję na początku taki kompromis, bo wiadomo, że i tak pójdzie ustawa do świetnika. Każdy pracownik etatowy dostaje 26 dni urlopu. Ja kiedy wybieram się z rodziną na urlop, płacę i tak składkę, mimo że przebywam na wakacjach. I tutaj na początek proponuję zwolnienie ze składek ZUS w wysokości 26 dni w ciągu roku. I to byłaby taka oszczędność dla mnie w skali roku, na przykład około 1300 zł. I na początek to wystarczy, a potem można walczyć dalej, wiadomo. Pan Maciej, tymczasem proponuję i pisze, na Wyspach składki przedsiębiorców zależą od dochodów. Jak nie ma dochodu, to miesięczna składka jest symboliczna, poniżej 100 zł w przeliczeniu. 7 trójek, na początku 22, za małpa, polskieradio.pl, przeciw małpa, polskieradio.pl, sonda, jak zwykle na naszej stronie internetowej, proszę koniecznie tam zajrzeć. Dziś pytanie, dobrowolna składka ZUS dla przedsiębiorców. Czy tak, czy nie? Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC. Składka ZUS powinna być dobrowolna nie tylko dla przedsiębiorcy, dla każdego obywatela. Na zasadzie, jak sobie posiedzisz, tak się wyśpisz. Jedynym ograniczeniem powinno być to, żeby każdy obywatel wypracował swoją minimalną emeryturę po to, żeby nie trzeba było do niego dopłacić budżetu. I tyle. 29 minut do 13. Moim gościem jest pan Łukasz Kozłowski, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Pomysł wprowadzający dobrowolność przy płaceniu składek do ZUS-u dla przedsiębiorców ma pana zdaniem pewne minusy. Jakie najważniejsze? Po pierwsze, nie wszyscy zadbają o siebie i w przyszłości będą odbiorcami pomocy socjalnej państwa? Generalnie rzecz biorąc, system ubezpieczeń społecznych jest obowiązkowy, no właśnie z tego powodu, by zabezpieczyć przynajmniej państwo przed późniejszą koniecznością jakby finansowania później świadczeń socjalnych na rzecz tych osób, które wcześniej się nie zabezpieczyły, tak? Więc to powoduje, że osoby, które są bardziej zapobiegliwe, które jakby zapewniły sobie na własną rękę dochód dla siebie, no także muszą finansować świadczenia dla innych osób, tak, które właśnie okazały się nieprzewidujące. Natomiast uważam, że dyskusja na temat zmian w zasadach płacenia składek na ubezpieczenia społeczne jest konieczna i dlatego wydaje mi się, że bardzo dobrze, że tego rodzaju propozycje właśnie dobrowolny składek na ubezpieczenia społeczne się pojawiła, ponieważ obecne rozwiązanie powoduje, że choć te składki ma de facto służyć jakby przedsiębiorcom tak po to, by oni zabezpieczyli swoją przyszłość. Na sytuacji, kiedy wymaga się płacenia od nich stosunkowo wysokich składek w stosunku do ich dochodów, kiedy nie ma możliwości ich płacenia, to wówczas te składki zamiast być dobrodziejstwem stają się przekleństwem. One hamują, one zniechęcają na przykład do tworzenia etatów, zachęcają do ucieczki w szarą strefę. Te wszystkie zadłużają przede wszystkim i to na wielką skalę. Te wszystkie patologie znamy z badań Instytutu Badawczego dotyczącego IPC wynika, że 45%, być może pan słyszał, firm zrezygnuje z płacenia składek, jeśli taka możliwość, o której dzisiaj rozmawiamy, w ogóle się pojawi. Ale jednocześnie spośród tych, którzy chcą zrezygnować i odciąć się od płacenia tych składek, 75% deklaruje, że ubezpieczy się prywatnie. Można przypuszczać, że część ma ubezpieczenie, co powiedziałem, będzie miało świadczenia, bo pracują również na etatach. Może boimy się o tych ludzi niepotrzebnie zupełnie. No oby tak faktycznie było, choć wiadomo, że sami te deklaracje rozbiegają się z rzeczywistością. Ludzie często deklarują, że będą oszczędzać, że to jest ważne, ale kiedy przychodzi w praktyce do wydzielania tych środków na podstawie oszczędności, no to z tym bywa różnie, tak? No tak. Wydaje mi się, że regularność kierunkiem nie jest przyjemna. Tych rozwiązań, które warto byłoby wprowadzać, to właśnie przede wszystkim zasada proporcjonalności tych składek, ponieważ tym, co najbardziej boli przedsiębiorców, jest właśnie to, że muszą płacić te składki, nieważne, czy akurat w danym miesiącu cokolwiek zarobią, czy na przykład wypłacą stratę. Przedsiębiorcy nie skarżą się na PIT, tak, który muszą płacić z kolejnego dochodu. Właśnie dlatego, że płacą tylko tego, co faktycznie zarobili. Dlatego powinniśmy iść w kierunku właśnie wiązania... Od tego zacząć. Brak dochodu... ...składek z możliwościami finansowymi. I wydaje mi się, że wówczas udałoby się zachować te korzyści wynikające z funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego, a z drugiej strony nie ograniczałoby się w tak duży sposób jak obecnie przedsiębiorczości, nie powiększało szarej strefy. Czyli może od tego zacząć. Brak dochodu, brak składki. Takie rozwiązanie pan proponuje? Zdecydowanie taki model, to jest model, w kierunku którym powinniśmy iść, ponieważ no nie można wymagać płacenia składek od kogoś, kto po prostu nie ma możliwości właśnie tego rodzaju obciążeń ponosić. To jest kontrproduktywne, ponieważ to tylko jest coś, to jest myślenie życzeniowego, tak? Jeśli chcemy, by osoby, których na to było nie stać, te składki płacili, no to po prostu wypychamy ich z biznesu, albo te firmy nie będą prowadzić, albo będą prowadzić ją w sposób niezarejestrowany. Tak jest, nie tylko wypychamy z biznesu, czy też z rynku, ale wypychamy, o czym pan wspomniał, w ogóle z oficjalnego życia gospodarczego. Co więcej, wpędzamy w kłopoty, wpędzamy w długi. W tej chwili blisko, jak powiedziałem, 300 tysięcy prowadzących działalność gospodarczą zalega ze składkami, są winni ZUS-owi 4 800 000 000 zł. To moim skromnym zdaniem w większości są pieniądze nie do odzyskania. Wielu z tych zalegających pozostanie w szarej strefie być może do końca życia. Oficjalnie będą nieściągalni. Po co tkwić w takim modelu? To jest trudne wyjaśnienie. Ten model ma tylko jedną zaletę, tak? Polegającą na tym, że to jest prosty model, tak? Ponieważ to jest tak jak podatek pogłówny, tak? Najprostszy rodzaj podatku, tak samo na takiej samej zasadzie działa składki ubezpieczenia społecznego, czyli po prostu każdy w Polsce płaci w zasadzie taką samą składkę, ale wydaje mi się, że w współczesnych warunkach taka prostota nie jest absolutnie takim argumentem przekonującym. Ten system jest rażąco niesprawiedliwy. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów przedstawiło nowe opracowanie dotyczące polskiego systemu podatkowego i składkowego, z którego w jasny sposób wynika, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, które uzyskują niskie dochody, są najbardziej obciążoną grupą w Polsce obowiązkowymi daninami. W przypadku osób, które uzyskują niski dochód, te obciążenia sięgają nawet 70-80% ich dochodu, co jest sytuacją całkowicie Ale jednocześnie, pamiętając o tych gigantycznych długach przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do ZUS-u, państwo moim zdaniem prowadzi, będę delikatny, co najmniej dziwną politykę wobec tych zadłużonych, bo tak naprawdę nie ma programu dogadania się na przykład polubownego z ZUS-em. Za to ZUS, jak wiemy, chętnie korzysta z zajęć na kontach na dochodach. Przecież pewna elastyczność pozwoliłaby być może na odzyskanie części z tych pieniędzy. Większych pieniędzy, pozwoliłaby nie niszczyć wielu przedsiębiorców, prawda? tutaj pewna elastyczność ze strony ZUS-u się pojawiła. Znaczy teraz promowane są układy ratalne przez ZUS, ale to jakby nie rozwiązuje źródła problemu i no, tego źródła nie należy poszukiwać jakby w decyzjach zarządu ZUS, tylko w rozwiązaniach systemowych, które właśnie jakby będą przeciwdziałać przyczynom powstawania tego zadłużenia, ponieważ no, ono będzie w dalszym ciągu narastało w przypadku utrzymywania w rozwiązań prawnych w takim kształcie, w jakim one są i te zobowiązania w znacznej części są nieściągalne. Już mieliśmy do czynienia właśnie z abolicjami spadkowymi w stosunku do tych przedsiębiorców właśnie drobnych. Mhm. I jakby ten problem mimo wszystko w dalszym ciągu właśnie narastał ze względu właśnie na tą konstrukcję systemu, która no, jest wręcz patologiczna. Łukasz Kozłowski, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Spotkamy się raz jeszcze za kilka minut przed 13:00. Pan Andrzej, stały słuchacz piszący do mnie, napisał tak. Oczywiście jestem za dobrowolnością. Omawiany wielokrotnie przykład płacenia składki zdrowotnej od każdego źródła przychodów jednoznacznie świadczy, że system jest po prostu złodziejski. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Witam pana, dzień dobry. Której nikt tutaj nie porusza. Chodzi mi o, nie wiem jak to nazwać, czy to jest nierówne traktowanie obywateli, ale na przykład prowadząc swoją działalność gospodarczą zatrudniam, nie wiem, strzelam, 10 osób i w przeciągu ostatniego pół roku dwa razy z powodu, nie wiem, różnych spływających mi pieniędzy z opóźnieniem i tak dalej, miałem problem z terminowym opłaceniem składek ZUS. Mhm. I w momencie, kiedy któryś z moich pracowników zachoruje, mimo to, że ja nie zapłaciłem lub zapłaciłem z opóźnieniem składkę ZUS za niego, to państwo za niego ręczy i chorobowe mu wypłaca. Natomiast jeśli ja akurat w tym okresie zachoruję, a w przeciągu pół roku miałem jakiś poślizg lub mam coś niezapłaconego w ZUS-ie, to wtedy ja jako pracodawca, jako właściciel firmy, niestety nie mam chorobowego. Mm-hmm. No i to jest kolejny powód przeciw, no bo gdybym sobie te pieniądze gdzieś odkładał, to bym nie miał po prostu. Pan Krzysztof, dziękuję. Nieco humorystycznie, jak sądzę, pyta, jeśli zrezygnuję z ZUS-u, to czy będę mógł wycofać składki za ostatnie 30 lat? Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja właśnie z tym samym pytaniem. Co jeżeli płaciłem przez 25 lat składki na ZUS, a teraz jeżeli byłaby tak zwana dobrowolność, czy znaczy co z tamtymi pieniędzmi? Nic, czy panie Stanisławie. Nic. Po prostu przepadają. Tak, nic. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w ogóle rozważał taki pomysł jakiegoś rozliczania przeszłości, bo rozwiązanie, jak sądzę, jest przyjęte na przyszłość, a nie dotyczy przeszłości. Pani Iwono, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Ja prowadzę działalność gospodarczą blisko 30 lat, płacę składki rzetelnie i czasami tak się zastanawiam, czy jako mieszkaniec tego państwa, osoba mieszkająca w Polsce, jestem... Przepraszam, ale jestem strasznie zdenerwowana. Powolutku. Mogę prowadzić działalność gospodarczą, tak, nikt się nie przeciwstawia temu, natomiast bardzo irytuje mnie to, że państwo uważa, że w momencie, kiedy ja przestanę płacić dobrowolne składki, nie będę w stanie ogarnąć płacić się sobie tych składek tak prywatnie. To znaczy tak? Nagle, czyli co, ja jestem nagle... jakaś nie... No tak, troszkę to jest taki brak zaufania do pani zdolności percepcyjnych, że tak powiem, pani Iwono, ale podobną wątpliwość i pytanie ma pan Waldemar. Jeśli jako przedsiębiorca nie jestem w stanie zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, to może dam radę odpowiedzialnie pomyśleć o własnej emeryturze, pyta pan Waldemar. Panie Marku, dzień dobry, witamy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Taka mała dygresja, bo jeżeli wszyscy musimy obowiązkowo płacić te składki ZUS-owskie, tak? Aktualnie jest ponad 1300 zł, są w okolicach 1300 zł, a finalnie jakby nic z tego nie mamy. Już wiele osób poruszyło temat tego, że ktoś się spóźni jeden dzień, to pół roku jest wykreślony z ubezpieczenia. Z drugiej strony, zrezygnując z nich całkowicie, no nie da się. Okej, umówmy się, że fizycznie się nie da, ale czy nie można się umówić w ten sposób, że opłacamy tak, jak było przykładowo w Anglii, Anglii od dochodu, czyli od tego, co zarobiłem, a przykładowo w przypadku zatrudnionych pracowników, i to nie mówię o małych przedsiębiorcach, tylko o dużych korporacjach, przykładowo, podpisujemy z pracownikiem umowę na, nie wiem, 4000 czy 5000 złotych brutto i odprowadzamy składki proporcjonalnie. 500 odprowadza pracodawca, 500 no, pracownik. Przecież to jest też panie Marku, rozwiązanie, absolutnie. Bo teraz jako pracodawca ja muszę dopłacić prawie 2000 złotych do takiego pracownika, który zarabia 5000 złotych, tak? Tak jest. To pańska propozycja już się pojawiła w rozmowie z panem Łukaszem Kozłowskim i wydaje się po prostu logiczna. Pan Ryszard, panie Ryszardzie, witam. Halo? Witam serdecznie, pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Dwie sprawy, panie redaktorze. Jestem jak najbardziej za dobrowolną składką, ale jeżeli chodzi o dochód, to na pewno nie. Bo niech pan weźmie pod uwagę, że zaraz fiskus pana prześwietli i udowodni pana, że pan unikał płacenia podatku, żeby płacić mniejszą składkę, znając nasz fiskus. A druga sprawa, tak bardzo no, wie pan, się wszyscy ale, troszczą... Ale musimy założyć, że jesteśmy uczciwi, znaczy my uczciwie ujawniamy dochody, bo przecież jesteśmy legalistami, a kontrolujący ZUS daje wiarę i uczciwie to sprawdza, no i tyle. No tak, ale nie lepiej jest na przykład stawka ryczałtowa 500 zł i tyle. I nic nikogo nie interesuje, czy ja mam takie obroty, czy inne, czy ten. Tak, tyle tylko, że w tym pomyśle chodzi też o to, jak sądzę, panie Ryszardzie, może zgaduję, że być może, biorąc pod uwagę takie rozwiązanie proporcjonalności dochodu do wysokości tej składki, uda się uniknąć, a być może zmniejszyć efekt mniejszych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Ja taką jeszcze niesprawiedliwość chciałbym w ZUS-ie podnieść na temat przepadania składek. Moja partnerka ma dwie córki, których ojciec rok temu zmarł. Miał około 50 lat, przez 20 lat płacił ZUS, ale przez 10 ostatnich lat tego ZUS-u nie płacił z jakichś przyczyn zdrowotnych. Mhm. Okazało się, że żadnej z tych córek nie przysługuje ZUS-u żadna renta po zmarłym ojcu, który przez ponad 20 lat płacił składki ZUS-owskie. I te pieniądze po prostu przepadły gdzieś w wielkim worku. Mhm. I po co ten ZUS płacić, skoro później nawet dzieci nie mają renty? Pani Agnieszka napisała, ogólnie jestem za całkowitą dobrowolnością, natomiast wolałabym sama decydować o sposobie oszczędzania na emeryturę, decydować o moich zarobkach, które teraz idą na utrzymanie kogoś innego. Jednak ile osób w takim wypadku z tak zwanego założenia przejdzie do szarej strefy, w ogóle nie będzie płacić? Pan Jacek jeszcze, panie Jacku, krótko witam, halo? No dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja właśnie tak a propos tej szarej strefy, która niestety przez różne te przepisy, które mamy, jest duża, a przepisy, które teraz rząd wprowadza, co prawda nie dotyczące ZUS-u, a podzielonej płatności, tylko tą szarą strefę zwiększą. Poszerzę pana zdaniem, ale to panie Jacku wątek na zupełnie inne spotkanie. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Są kraje, takie jak Niemcy, gdzie przedsiębiorcy nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie. Pozostaje tylko kwestia wyjaśnienia konsekwencji nieubezpieczenia się. Po pierwsze, mamy ubezpieczenie zdrowotne, to jest ubezpieczenie się od kosztów leczenia. Nie sądzę, abyśmy z tej części ubezpieczenia mogli zrezygnować. Po drugie, mamy ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe. Te ubezpieczenia mogłyby być dobrowolne, ale pod jednym warunkiem, że będziemy konsekwentni i osoby, które nie będą płaciły składek, jednocześnie nie będą mogły liczyć na to, że podatnicy, na przykład kiedy na starość pozostaną bez środków do życia, będą musieli do nich dokładać. Nie wiem, czy jesteśmy społeczeństwem, które ma takie poczucie odpowiedzialności jak Niemcy, ale generalnie nie miałbym nic przeciwko temu, aby przedsiębiorcy nie musieli się ubezpieczać, tylko mogli i sami podejmowali decyzje. Pan Mateusz z nami. Panie Mateuszu, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Cieszę się, że w końcu udało się dodzwonić. Aha. składka dobrowolna brzmi dobrze, to trzeba przyznać, aczkolwiek czy to rozwiąże jakieś problemy, śmiem wątpić, ponieważ dla przykładu, ja w tej chwili z żoną prowadzimy działalność w Wielkiej Brytanii, która jest po prostu przyjazna do prowadzenia działalności i niedługo będziemy otwierać nową firmę, którą jeszcze nie wiemy, gdzie zarejestrujemy. Mamy to szczęście, że prowadzimy międzynarodową firmę handlową, więc możemy zarejestrować ją gdziekolwiek i prawdopodobnie pewnie na Estonię, Czechy, może Niemcy albo Irlandię, po prostu ten kraj jest bardziej przyjazny do prowadzenia działalności. A to, czy teraz będzie dobrowolna składka, ponieważ zbliżają się wybory, wcale nie oznacza, że po wyborach ta dobrowolna składka się utrzyma i czy znowu się coś nie pozmienia, bo włosy już będą kupione. Także jeśli o mnie chodzi, mnie to po prostu nie przekonuje. Bo pan Leszek wygląda jakby popisane na kolanie po prostu. Pan Leszek jeszcze. Panie Leszku, witamy. Halo? No witam. Ja chciałbym się włączyć do dyskusji odnośnie tego, że pracodawcy tak narzekają, że tyle płacą. Ja chciałem powiedzieć, że mój pracodawca mi odciąga wszystko, co może 7 czy ponad 7 stóp, od najniższej mi zabiera co miesiąc. Także pozdrawiam wszystkich pracodawców. Na razie. To tak z drugiej strony. Pan Janusz jeszcze. Panie Januszu, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Witam. Spóźnione życzenia dla trójki. Janusz z Torunia mówi. Witam. Ja powiem tak. Kiedyś Polska była Polską Ludową, czyli było to państwo robotnika i chłopa. No, wszyscy płacili, wiadomo. Teraz staje się państwem chłopa, no bo wszyscy od przedsiębiorców do prywatnych, do korporacji płacą składki jak należy, a no niestety KRUS płaci chłop mały. I co robimy zrzuty? Demokracja to jest pusty frazes, nie liczy się człowiek, liczą się zawsze pieniądze. Dopóki nie będziemy płacić jak należy, czyli wszyscy równo, to nie będzie porządku. Poza tym ja jestem, oprócz tego jestem przedsiębiorcą od jakiegoś czasu powtórnie, bo przedtem miałem popadłem w totalne długi. Jestem też rencistą. I proszę sobie wyobrazić, że pomimo tego, że jestem rencistą, płacę wysoki ZUS. Nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. Dopóki nie będziemy mieć rozliczani, nie będziemy my jako obywatele porówni, zawsze będzie bałagan i zawsze będzie brakowało. Dajmy szansę jeszcze panu Markowi. Panie Marku, jeszcze pan. Halo? Panie Marku, może kiedy indziej? O, jest pan Marek. Halo, dzień dobry. 10 minut do 13. Pozdrawiam pana, panie Marku. Doktor Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, także Klub Jagielloński. Moim zdaniem to jest zły pomysł, patrząc na polskie podejście do w ogóle opłacenia wszelkich danin publicznych. Znacznie sensowniejszym rozwiązaniem jest powiązanie wysokości składek od wysokości uzyskiwanych dochodów lub od skrętnych obrotów, ponieważ to także może wynikać z redukowania dochodów poprzez nadmuchiwanie kosztów. I to byłoby znacznie sensowniejsze, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie dane z raportu Ministerstwa Finansów, które pokazują, jaka jest nierównowaga, czy jaka jest degresywna proporcjonalność płacenia składek przez osoby najbiedniejsze i najbogatsze. 9 minut do 13. Ponownie pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, Łukasz Kozłowski, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Witam panów. Dzień dobry. Adam Abramowicz, taka dobrowolność w płaceniu składek, jak pan powiedział, funkcjonuje w Niemczech. Mówił o tym także Jeremi Mordasewicz. Tam obowiązkowa jest dla przedsiębiorców tylko składka zdrowotna? Tak, to funkcjonuje i funkcjonuje bardzo dobrze. Przypomnę, że gospodarka niemiecka jest najsilniejsza w Europie, jedna z najsilniejszych w świecie. To też się nie bierze z przypadku. Pan Łukasz Kozłowski proponuje, że może zacząć od powiązania wysokości dochodów, jak domyślam się, do pewnego górnego limitu pewnie, z wysokością składki odprowadzonej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co pan na to, panie rzeczniku? Było to zdecydowanie lepsze niż jest teraz, tylko jest mały problem. O ile my policzyliśmy, że koszt będzie 12 miliardów, gdyby wszyscy odeszli z systemu, a realnie będzie około 6 miliardów, to w takim przypadku ktoś płaciłby bardzo niskie składki, a emerytura musiałaby być mu wypłacana, więc koszt będzie dużo, dużo większy. Oczywiście w Wielkiej Brytanii istnieje taki system, ale Wielka Brytania jest państwem bogatym i dopłata z budżetu do tych tych emerytur. Gdybyśmy byli już na takim etapie, to jestem za. No w każdym bądź razie uważam za najlepszy system niemiecki, ale to, co teraz jest, to jest katastrofa, więc no cokolwiek zmieńmy, powołajmy jakiś zespół ekspertów, zacznijmy poza polityczną dyskusję, pan się uśmiechał przy takich propozycjach, ale no nam wszystkim powinno zależeć, żeby zmienić coś, co bardzo źle, tragicznie działa i konfliktuje swoich obywateli. Uśmiecham się, bo wie pan lepiej ode mnie, że jak dzisiaj w Ministerstwie Finansów usłyszą, że będzie znowu ubytek, nawet na poziomie, zakładając, że 45% zrezygnuje, 6 miliardów rocznie, no to się, doskonale pan wie, nie ucieszą. Zwłaszcza, nie ucieszą się, ale to jest inwestycja w to, żeby te 6 miliardów przyszło nam z nawiązką, bo przecież szara strefa się zmniejszy, ludzie zaczną zakładać działalność gospodarczą i tak dalej, gospodarka ruszy do przodu i przyniesie te dochody. A Łukasz Kozłowski, w dłuższej perspektywie takie rozwiązanie może się ZUS-owi czy też państwu, pana zdaniem, opłacić? No, nie trzeba będzie przedsiębiorcom wypłacać emerytur, bo ci będą ubezpieczeni na przykład prywatnie. No przede wszystkim to jest rozwiązanie, które promuje przedsiębiorczość, tak? Znosi granice dla rozwoju firm, więc w sensie na przykład wpływu na poziom produktu krajowego brutto, tak, dochodu narodowego, no to jest rozwiązanie, które przynosi bardzo poważne korzyści i tutaj zgodzę się, że trzeba dyskutować na temat najlepszych właśnie modelów znoszenia tych ograniczeń dla przedsiębiorczości, jakie powstają po stronie składek na zabezpieczenie społeczne, ponieważ ubezpieczenia społeczne są tym, co ma służyć przedsiębiorcom, a nie blokować ich w ich rozwoju. Adam Abramowicz, czy rzecznik przedsiębiorców ma inicjatywę ustawodawczą? Może pan sam zaproponować projekt wnoszący zmiany? Niestety nie mam i bardzo ubolewamy nad tym, bo tu wiele takich dobrych projektów można byłoby wnosić do parlamentu, no ale oczywiście czyli mogę musi pan, wnosić... musi pan szukać sojuszników, tak? Muszę szukać sojuszników albo przez rząd, albo przez kluby, albo przez pana prezydenta. Panie doktorze, jeśli mogę, bo poruszę jeszcze temat, którego jeszcze nikt nie poruszał, a którego używają politycy, żeby storpedować każdą zmianę, dobrą zmianę, która w tym zakresie może nastąpić. Otóż mówią, że po wprowadzeniu dobrowolności składki, a pewnie także i gdybyśmy wprowadzili proporcjonalną od dochodu, natychmiast wszyscy zostaną wysłani na samozatrudnienie. To jest straszak, którymi blokuje się wszelkie zmiany od lat. Otóż chciałem powiedzieć, że już istnieją przepisy, które uniemożliwiają taki proceder, czy też utrudniają taki proceder. Możemy dodatkowo dopisać, tak jak w Niemczech jest, że ten przedsiębiorca musi współpracować z kilkoma podmiotami. I już powiem coś, co może będzie bulwersujące, że ten cały awantura o ten test przedsiębiorcy, która była, to gdyby ten test przedsiębiorcy skierować właśnie na stwierdzenie, że ktoś jest przedsiębiorcą, dobrze mnie państwo zrozumcie, wyłącznie na to. I to by umożliwiło wprowadzenie tej reformy, to już niech by i ten test przedsiębiorcy działał. Bo wszystkie zmiany, które chcemy przeprowadzać w zakresie uwolnienia przedsiębiorców od opresyjnych systemów, które blokują przedsiębiorczość, kończą się tym. Wyślą wszystkich pracodawcy, wyślą wszystkich na samozatrudnienie. Nie wyślą. Działa system w Niemczech i naprawdę wprowadzajmy coś, co działa i to będzie zdecydowanie dobre dla polskiej gospodarki. Adam Abramowicz, rzecznik małych, średnich przedsiębiorców. Wcześniej Łukasz Kozłowski, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia państwu życzę, panom również. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Zamień swój stary komputer, laptop lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując smartfon Huawei P20 Lite 64 GB z przednim aparatem 16 megapikseli otrzymasz 100 zł rabatu i zapłacisz tylko 849 zł. A kupując MacBook Pro 13,3 cala z dwurdzeniowym procesorem Intel otrzymasz 600 zł rabatu i zapłacisz 4999 zł. Nieludzko nic